Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca sudar și ca să iubiri de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejde noastră, slavă ție. Amin. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maice sale, ale Sfinților, Săviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigorie Palama, Sfântului Policarp al Smirnei, Sfântului Glichiere Mărturisitorul și a celor din preună cu dânsii, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, au trecut zile, au trecut nopți și iarăși ne-am întâlnit precum cerbii la izvoarele apelor. Fiindcă această întâlnire este nobleța faptelor unui om, un loc frumos de întâlnire în numele lui Dumnezeu, și dacă ne asemănăm, cum spune prorocul David, precum cerbii însetați, și am alergat la acest izvor al apei duhovnicești, socot că bine este să plecăm cu toții cât mai sătui de această apă în această arșiță atât de cumplită. Pilda de astăzi, atât de frumoasă și plină de conținut, din care noi putem să tragem multă învățătură, cred că o putem clasifica printre primele din înțelepciunile lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, care le-a lăsat pentru om. Ea, în aparență, pare foarte simplă. Ca de obicei, Mântuitorul, ducându-se în Capernaum, și ducându-i se vestea de cine este el și de ce cuvânt vorbește, iată cum l-au îmbulzit lumea. Au venit oamenii și acolo, în casa unde era, efectiv nu mai era loc pentru nimeni, nici măcar pe ușă să intre sau să iasă cineva. Îl vedem pe acest slăbănog purtat pe un pat de alții și aceia la rândul lor milostivindu-se spre el. Dar fiindcă voia ca să-l vadă pe Mântuitorul și să ceară ceea ce alții nu i-au putut da, oamenii de până atunci, nu avea cum să ajungă până la Domnul. Și oamenii aceștia recurg la o faptă care nu știu dacă cineva ar mai recurge la așa ceva. Sparg acoperișul casei și închipuiți-vă pe niște sfori coboară patul în fața Mântuitorului. În aparență pare parcă o nebunie. Putea să-l aștepte pe Mântuitorul, că era același și cel din lăuntru și cel care avea să plece din casă. Dar probabil nerăbdarea și pentru a-l nu scăpa, acest slăbănog mult i-a implorat pe cei patru ca să facă această faptă. Să intrăm după slăbănog prin acoperișul casei, să purtăm îndrăzneala lui și cu mintea cât mai ațintită să vedem ce spune Mântuitorul acolo. Îi lasă pe toți și atunci, văzându-l cum zace în pat, probabil cu inima sfâșiată de durere, cu ochii înlăcrimați de ceea ce cerea și dorea, îi spune simplu: iartă-ți-se ție păcatele tale. Acest cuvânt care îl poartă Mântuitorul cu acest om pătimind de mulți ani, nu a cântat pe același arcuș și în urechile altora care erau împânziți prin mulțimea aceea atâta de curată la suflet, saduchei și farisei, iscoditorii. Și atunci Mântuitorul, știindu-le inima lor cât de murdară este, știind inima acelora care îl prețuiau din cuvântul care îl spunea și știind și durerea acestui slăbănov, poartă discuția cu aceea. Oare ce este mai lesnea, spune, ia-ți patul tău și pleacă sau iartă-ți-se ție păcatele? Lucru care s-a și înfăptuit că slăbănogul primește cea mai mare bucurie a vieții lui, care l-a marcat pentru totdeauna și sălășluiește bucuria lui și în inimile noastre. Noi, slăbănogi fiind, nu de picioare, în celelalte ca să mergem spre fapte bune. Deci iată că Mântuitorul săvârșește doar prin cuvânt acest lucru în urechile și în ochii tuturor oamenilor, inclusiv a celor oameni pismași. Lăsând acestea, să plecăm în altă parte. Doi filozofi, în joaca lor de idei frumoase, plăcute, se întrebau unul pe altul ce ochi văd mai bine. Ochii negri, ochii albaștri, ochii mari, ochii mici. Dar stând să gândească celălalt, n-a știut să spună și dă răspunsul, cel ce a pus întrebarea. Cei mai buni ochi care văd și prin zi și în întuneric sunt ochii pismașului, ochii zavisnicului. Iată acești ochi zavisnici acum la această adunare unde Mântuitorul îl vindecă pe slăbănog. Iubiți credincioși, din această pildă desprindem că bolile care vin peste oameni sunt datorită păcatelor. Repercursiunile păcatului sunt atât de puternice și așa sfâșiere face în mădularele noastre, încât că ne înțepenesc și nu mai putem să mergem spre fapta bună. Mâinile amorțesc în a face fapta bună. Mintea o paralizează și o ocupă cu alte lucruri care nu sunt tocmai bune pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ochii care văd cel mai bine sunt ochii pismașului, să mergem pe firul acestei idei până la inima acestor cărturari și farisei care îl secundau pe Mântuitorul pas cu pas, neslăbindu-l, să-i întocmească dosarul de judecată. Vindecarea slăbănogului o face Mântuitorul sâmbăta, în ziua sabatului, precum și celelalte minuni, în urma cărora a semănat atâta binețe, atâta pace, atâta fericire și aceluia vindecat, dar și aceluia acelora care îl iubeau pe cel ce pătimea. Vedeți cât este de pervers omul în faptele lui. În momentul când în inima lui sălășluiește pisma, răutatea, invidia, tot ce este urât, el este un om zdruncinat din frumusețea în care l-a zidit Dumnezeu, chip și asemănare aceluia ce ne-a croit, ne-a zidit și ne-a dat viață. Dacă vreți ca să dormiți liniștiți, alungă, cum spune prorocul David, din inima ta tot ce este rău. Tot ceea ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă umiliți. Noi cât suntem cu ochii deschiși și mintea este trează, este ca un burete care absorbe și binele și răul. Dar ceea ce spune prorocul David într-o așternuturile noastre să ne umilim, adică atunci când punem capul spre a ne odihni, în patul nostru de odihnă să ne umilim. Alungă din inima ta tot ce este urât asupra fratelui tău, că te urmează în somn coșmarul cerții care ai avut-o până mai ieri sau acum câteva clipe. Un om înțelept este cel care își face clipă de clipă curățenie în sufletul lui. Pentru aceasta sălășluiește atâta zbucium în multe inimi din dumneavoastră și din lume. Prilejuri de ceartă, de invidie, de mofturi trupești găsim la orice pas. Dar pentru aceasta bunul Dumnezeu ne-a pus ca o împărăteasă mintea. Și acest mădular atâta de prețios care ne l-a pus Domnul când ne-a zidit, trebuie pus la lucrul duhovnicesc. De a avea multe limbi, te vei certa cu toate. De a avea putere, te vei bate cu toți. Dacă din inima ta nu alungi zavistia, nu alungi răutatea. Gândiți-vă câtă odihnă a avut cel ce a fost vindecat, câtă odihnă au avut în inima lor cei ce au venit de pe multe cărări să-L asculte cu patos pe Domnul și cât zbucium a putut să aibă cei ce îl pismuiau pe Mântuitorul. Omul în răutatea lui este ca o fiară care nu se uită la nimic, calcă peste cadavre, se folosește de tot ce este mai scump, își vinde poate și iubirea lui, copilul lui, mama lui, ca să-și înfăptuiască răutatea lui. Acești oameni cărturari, farisei și saduchei, îl puneau pe Dumnezeu în față să-și acopere murdăria din inima lor. Culpa care o găseau Mântuitorul era faptul că El vindeca sâmbăta. Sabatul, ziua de odihnă, într-adevăr era de prețuit, că era lege. Dar ce muncea Dumnezeu, Hristos, când spunea, ia-ți patul tău și umblă. Femeii hananiencei, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și toate celelalte. Dar fiindcă Domnul știa inima fiecărui om, anume lucrează aceste lucruri ca să îl arate pe om oamenilor care cred cu adevărat în Dumnezeu. Cât de murdar este în faptele lui. Iubiți credincioși, ca să-ți faci curățenie în inima ta, este un zbucium cumplit. Este o luptă, un monolog în tine, te lupți cu o fiară. Împărăteasa care este mintea, dacă este luminată de poruncile lui Dumnezeu, mereu spune junglei din tine, stai cu minte, nu scoate ghearele, nu scoate limba de vipere. Dacă vreți să aveți să aveți liniște și pace, în ceasul mâniei căutați să nu vorbiți. Căutați să țineți mâinile cât mai aproape de corp, ele zvâcnesc ca un arc și lovesc și pot lovi de moarte. În zadar pe urmă regreți, tardivă este lacrima poate pentru toată viața ceea ce ai făcut în clipa mâniei. Diavolul nu iartă niciodată pe om și unde l-a prins descoperit, imediat îi pune mânie în inima lui și cuvânt pe buze. Și atunci blestem, atunci dai diavolului, atunci înjuri, atunci te înjugi ca un câine turbat la niște fapte care te depersonalizează, care te izbesc în niște tenebre, în niște hoituri ale lumii, într-o margine a societății. Socotcă înțelept este a tăcea în ceasul mâniei și atunci să-ți pui pază gurii, cum spune iarăși prorocul. Am să-i zic mai târziu și ai să vezi că mai târziu, făcând acest gest în numele lui Dumnezeu, te calmezi, te sedimentezi ca vinul toamna, când tulbure este și apoi este bun. Iubiți credincioși, de multe ori urmărind un câine care este în legătoare, îl latră pe om. Dar să știți că el te înjură de tot ce este spurcat. Ce ar însemna ca omul să înțeleagă glasul câinelui? S-ar certa zi și noapte cu un câine. Așa sunt cerțile dintre oameni. Ajung la judecată unde vă devalizați de averile dumneavoastră. Și pentru ce? Niște mofturi, niște orgolii, că ți-a rănit orgoliul tău. În numele lui Dumnezeu rabdă și atunci te va înnobila cel ce te-a zidit și știe suspinul vieții tale. Îl vedem pe David când copil fiind îl omoară pe Goliat și, după cum a spus mai târziu, a ridicat o cara din poporul lui Israel. Saul, care era împărat, iată că s-a umplut de atâta mânie, de atâta invidie, încât că îl urmărea de moarte pe David. Ce vin avea David? Și iată, iubiți credincioși, că până la urmă el nu s-a răzbunat asupra lui Saul, a luat cărările pribegiei, l-a avut pe Saul în mână, cu un grup de armată a coborât până la cortul lui și i-a tăiat din mantaua lui Saul o bucată. Și a doua zi, când a ieșit soarele de la orizont, i-a trimis bucata de manta și i-a spus: împărate, viața ta în noaptea aceasta a fost dată de Dumnezeu în mâinile mele. Ca drept dovadă, uită-te la mantaua ta. Ce lipsește din ea este mâinile mele. L-a iertat și până la urmă, nu numai că a ajuns împărat, că nu gonea după acest titlu, ne-a lăsat o carte vie, o bibliotecă întreagă, ce înseamnă ca să fii un om blând, cucernic, cu frică de Dumnezeu. L-am văzut pe Iosif, unul din cei 12 patriarhi, cum este vândut de frații lui în robia lui Faraon. L-am văzut cum, înnebunită de dragoste pătimașă, nevasta lui Pentefere a căutat să abuzeze de el. În general, bărbații sunt slabi, care mai ales nu-L au pe Dumnezeu și cedează. El, dacă l-a avut pe Dumnezeu înainte de a face un păcat, spunea: cum să-L mint eu și să săvârșesc această faptă împotriva lui Dumnezeu? Acea muiere, dacă nu a putut cădea cu Iosif, l-a părât soțul ei spunând că a vrut să abuzeze de ea. Iar Iosif merge în cărările temniței. Dacă el a lucrat dumnezeiește, vedeți, iubiți credincioși, cum l-a înnobilat Dumnezeu? Vedeți ce om a ajuns? Că l-a ridicat Faraon mâna dreapta lui în tot Egiptul. Am văzut-o pe Sosana acum în primejdie de moarte, forțată de acei bătrâni să cadă în păcat. Același discernământ l-a avut să cadă sau să nu cadă. Dacă se va lăsa sedusă de cei doi bătrâni pătimași, va rămânea cu viață, iar dacă nu, aceea putere având, o vor părâ a doua zi în divan, precum că au văzut-o căzând cu un tânăr. Și în clipa aceea, ea a discernut odată pentru totdeauna, nu-l voi minți pe Dumnezeu și nici pe soțul meu. Lucru care făcându-l, iată cum era a doua zi târâtă spre judecată de moarte, împroșarea cu pietre. Inima pulsa în ea ultimile clipe de viață, dar Dumnezeu nu i-a dispărut din inima ei. Avea acea fericire că nu a căzut în păcat. Mai mult te stăpânește fericirea curăției că ai stat împotriva păcatului decât fericirea plăcerii de o clipă. Și dacă ea a lucrat după Dumnezeu, iată cât de frumos a lucrat Dumnezeu cu ea. A scos din popor un copil care acela avea să fie viitorul proroc Daniel și a rușinat pe acei bătrâni. Deci, iubiți credincioși, întotdeauna socot că în viață este atât de nobil, atât de frumos și atât de odihnitor să-ți închizi și gura și să-ți oprești și mâinile și toate mădularele care sunt pornite spre lucruri antagonice poruncilor lui Dumnezeu. Amână ceasul răzbunării. Nu lăsa să se strecoare precum o travă în sânge, mânia și zavistia. Nu vă mai uitați peste gardul vecinului, rezumă-te la universul tău. În general, femeile se pismuiesc una pe alta de datorită frumuseții sau a aurului care îl poartă. Și cine știe ce mofturi trupești? Omule, ești iubit de cel ce te-a zidit și unul și altul. Nu tânji niciodată după ceea ce are în casa lui vecinul tău. Nu strica prietenia ta niciodată pentru niște mofturi trupești cu aproapele tău. Că acestea făcându-le, multă pace va sălășui și sporul vieții tale va fi enorm. Iar dacă nu, atâta zbucium și război vei avea, precum Saul când a văzut pe David în victorie, precum atâția și atâția care au pierit ca niște câini. Dragi credincioși, îl vedem pe Mântuitorul cum își creionează criminalii săi. Îl vedem din pildă în pildă cum, pentru o minte ascuțită care crede în Dumnezeu cu adevărat, cel ce a murit pe crucea Golgotei, îi descrie ca într-un dosar pe aceia ce mai târziu aveau să-și împlinească răutatea lor. Să nu credeți că în zadar vedem oameni nefericiți care pătimesc poate în toamna vieții când pot să se odihnească în pace și ajung în închisori ca niște criminali, despărțiți, dezastruoși în sufletele lor. N-au știut să-și facă curățenie în sufletul lor la timp. Nu lăsați niciodată ca să se sedimenteze în inimile dumneavoastră răutatea. Orice litigiu care îl aveți cu altcineva, căutați din lăuntru dumneavoastră să-l scoateți asemenea unei tumori cancerigene, a unei bube care mai târziu, dacă este tratată cu indiferență, te poate izbi în mocir la morții. Dacă vrei să plângi o lacrimă, plânge-o pentru păcatele tale și numai pentru Dumnezeu și nu pentru necazurile tale. Cum catolicii scoseseră o vorbă că Dumnezeu numără lacrimile femeilor. Probabil că avea numărătoare, după cum spun ei, și numără atâtea lacrimi care poate s-au făcut fluvii. Întrebarea este la judecată. ai plâns, într-adevăr, dar motivul pentru care ai plâns, păcatele tale, viața ta murdară, legăturile tale sentimentale care sunt nepermise și împotriva legilor lui Dumnezeu, mofturile tale aberante de a călca peste cadavre să ajungi cât mai sus, sau cine știe celelalte pe care le domină pe om. Așadar, cei care sunt tineri socot că înțelept lucru este să ia aminte înainte de a intra în viața aceasta atât de tulburătoare, mai ales la veacul acesta. Cei care sunt bătrâni, nu este târziu să treacă la un discernământ al vieții lor și să recurgă la frumoasa taină a mărturisirii, care o găsim tot aici, în această pildă. Când spune Mântuitorul, iartă ți se ție păcatele tale, nu ne mai trebuie un compendiu întreg, nu ne mai trebuie o bibliotecă să tâlcuim acest lucru. Păcatul este motivul principal pentru care noi ne îmbolnăvim și cădem în acest zbucium, în această tulburare a minții. Și păcatul, dacă îl mărturisești la timp și îl scoți din inima ta, nu îl tăinuiești, atunci te luminează pacea lui Dumnezeu. Mulți oameni vin la mărturisire și de frică sau de rușine nu-și mărturisesc păcatul. Să nu ziceți niciodată în inimile dumneavoastră, în mințile dumneavoastră, vai, cum să-i spun eu părintelui care ține la mine și a făcut o imagine frumoasă despre mine, să-i zic eu mocir la vieții mele, am să-i zic data viitoare. Și tot în felul acesta amân. Nu lăsați această lucrare duhovnicească pe iscusința preotului ca să scoată cu cârligul aceste lucruri cancerigene, păgubitoare sufletește. Că poate el este ocupat, poate nu poate să pătrundă până în intimitatea ta. Tu atâta de închistat ești, așa carapace ți-ai făcut în jurul sufletului tău, încât că nu ți-o pot sparge nici tancurile. Pune-ți în inima ta precum fiul risipitor înainte de a se ridica de la roșcove, din mijlocul porcilor, și a croit în minte ce va zice dacă se va întâlni cu tatăl său: greșit am la cer și înaintea ta. Greșești-i Dumnezeu. Mărturisirea, să nu credeți că este ceva după care alargă preotul. Iar trebuie o minte cât o casă, ca să țină minte pe toți oamenii. Nu-l interesează pe preot aceste lucruri, este mijlocitorul lui Dumnezeu pe pământ. Că tu mergi la preot să te mărturisești, nu că îl cheamă în felul în care îl cheamă, ci mergi prin el către cer și te mărturisești. Că dacă de un om te rușinezi, era greu lui Dumnezeu să pună un înger să-ți vină să te mărturisești? Deci vedeți că tot noi păgubim, noi suntem greșeala vieții noastre și paguba vieții noastre. Mărturisiți-vă ca acest slăbănoc de astăzi păcatele, ca să vă puteți ridica pe picioarele duhovnicești. Ca acesta momentul când a spart acoperișul, s-a făcut de tot râsul precum Zaheu, om nobil fiind în Ierusalim, s-a urcat ca un copil în copac. Motivația este filozofică. Nu s-a urcat să arunce cu fruct de acolo în oameni. S-a urcat că era mic de statură ca să-l vadă pe Domnul. Acesta a spart ca un nebun acoperișul casei ca să se coboare în fața Mântuitorului, când nu avea sorți de izbândă. Și într-o înțelegere mai mare, acoperișul casei este a sparge calota aceasta care se interpune pe creierul nostru între minte și Dumnezeu. Ați observat că păcatul, cu cât îl ții în tine, o patimă cu care tu te mângâi zi și noapte și nu o trădezi, îți încețoșează mintea. Deci, oprind ca mintea să gândească spre cele dumnezeiești, închipuiți-vă o cataractă la ochi. Ochiul din lăuntru lui caută să zvâcnește în firea lui, se ostenește să vadă lumina soarelui. Dar acea periță care s-a interpus între lumină și ochiul tău nu dă voie. Așa închipuiți-vă acoperișul casei de astăzi, este păcatul care stă pe mintea ta și îți obturează gândirea spre cer. Sparge mintea noastră încețoșată cu mărturisirea și atunci gândim cele înalte și ne croim niște oameni noi. În felul acesta devii un om mai puternic în fața păcatului, discerni cărarea, pasul care trebuie să-l faci următor în viața ta. Iubiți credincioși, dacă un slăbănoc, dacă o femeie în curgerea sângelui, acea femeie gârbovă și toate personajele din pildele Mântuitorului care erau ignorate de îmbuibații în carte și în avere a Ierusalimului, au stârnit atâta filozofie din faptele lor, scriindu-se multe pagini și biblioteci. Închipuiți-vă câtă lucrare dumnezeiască a lăsat Domnul pe pământ. Ne-a lăsat aceste personaje simple ca să se coboare la noi, să priceapă și înțeleptul și cel mai puțin înțelept. Și bogatul și săracul, și cel de la marginea societății, și cel din vârful piramidei. Un singur lucru îi leagă pe toți oamenii, indiferent de poziția socială, să vrea. Că dacă vrei, te înțelepțește Dumnezeu. Dacă nu vrei, dă-i sparge toată filozofia lumii, tot nebun mor. Dragi credincioși, ca întotdeauna îl rog iarăși pe bunul Dumnezeu să mai țină cu noi, să ne dea ce crede El că este bine, bun, de cuviință pentru mântuire și nu după cum cerem noi. Că atât de relativ suntem ce cerem astăzi, mâine retractăm, nu Doamne, nu mai vreau asta, dă-mi alta. Așadar să ne dea El ca un ziditor care ne știe și ascunsul inimii și prihanele noastre sufletești ce este bun pentru mântuire. Iar nouă nu ne rămâne decât să alergăm precum cervul spre izvoarele apelor. Mâine avem aflarea capului Sfântul Ioan Botezătorul, vom face și Sfântul Masu și în continuare Sfânta Liturghie. Dumneavoastră pace în suflet și sănătate și lui Dumnezeu slavă în veci. Amin.